जन्मा, एक पुत्र दिया गया हमारे लिए, हमारे लिए एक बालक है जन्मा, एक पुत्र दिया गया हमारे लिए। आज बेतलहम नगर में एक तारा चमका, हुआ उजियाला नई सुबह, और पृथ्वी पर हम गाएंगे स्वर दूतों के साथ जय जय का। बालक है जन्मा, एक पुत्र दिया गया हमारे लिए, हमारे लिए एक बालक है जन्मा, एक पुत्र दिया गया हमारे लिए। जगत से प्यार किया, दिया अपना पुत्र हमारे लिए, करो विश्वास उस पर पावो नजा, मृत्यु का डर दूर हुआ हमारे। बालक है जन्मा, एक पुत्र दिया गया हमारे लिए, हमारे लिए एक बालक है जन्मा, एक पुत्र दिया गया हमारे लिए। हैप्पी हैप्पी क्रिसमस, Christmas.